أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, yaz ayları, yaz mevsimi diyelim daha doğrusu, diğer mevsimlerden oldukça farklı olması sebebiyle hemen hemen çeşitli sebeplerle, zaruretlerle, ihtiyaçlarla alakalı olarak kardeşlerimiz, dostlarımız, amirler, memurlar, esnaflar, tüccarlar bulundukları yerlerden çıkıp bazı seferlere, seyahatlere, ziyaretlere gitmiş oluyorlar. Biz de bu cümleden olarak 15 gün kadar izin almak suretiyle bulunmamız gereken birkaç yerde bulunduk, sefer ettik, seyahat ettik, ziyaret ettik. Ve sonra çok çabuk dolan, çok çabuk biten sayılı günler olduğu için tekrar yerimize, tekrar huzurunuza, camimize, cemaatlerimizin huzuruna dönmüş olduk. Allahu Teala cümlemizin seferlerini, ziyaretlerini, seyahatlerini, ibadetlerini, itaatlarını, hasenatını, her türlü hayırlarını kabul eylesin inşallah. Bugün de yine günümüzün konuları, günümüzün mevzuları, günümüzün haber bültenlerinde yer alan meselelerini de içine alacak şekilde Kur'an'a dayalı, Kur'an'ın mana ve muhtevası içinde, Kur'an'ın mesajı içinde bugünkü sohbetimizi yapmak üzere biraz evvel okuduğum ayet-i kerimeyi konumuzun, bahsimizin senedi, kaynağı ittihaz edilmiştir. Biraz sonra açıklamaya çalıştığımız zaman görülecektir ki Kur'an-ı Mübin, Kur'an-ı Hakim son derece, sonsuz derecede taze ve yeni, hiçbir zaman, hiçbir vakit, asır, devir Kur'an'ın ayetlerini asla eskitememiş. Asırlar eskiyor, devirler eskiyor ama Allah'ın kitabı eskimiyor. Her daim taze, her an yeni, her an canlı, her an yeni nazil olmuş gibi parlak ayetlerle karşı karşıyayız. İşte bunlardan birisi okuduğum ayet-i kerimeydi. Çeşitli açılardan bu ayet-i ilahiyeyi ezan-ı Muhammedi okunana kadar huzurlarınıza arz etmeye çalışayım. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, değerli dostlar, doğrudan doğruya Kur'an'da Cenab-ı Hak müminlere hitap etmek istediği zaman hepiniz biliyorsunuz, ya eyyühellezine amenu hitabını kullanıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın kullandığı hitap şekli. Ya eyyühellezine amenu, ne kadar güzel, ne kadar camialı, ne kadar mukaddes bir hitabet şeklidir. Ey kendilerine Allahu Teala'nın iman etmek şerefini ve nimetini bahşettiği insanlar. Evvela müminler insandır. Ama öyle insanlar ki Allahu Teala'nın kendilerine iman etmeyi ve imanın sonunda kendilerini cennete kabul ettiği insanlar. Çok insan var dünyada. Ama öyle insanlar var ki Allah onları huzuruna, Allah onları cennetine kabul etmiyor. Öyle de insanlar var ki hem günde 5 defa huzuruna kabul ediyor, ahirette de sonsuz olmak şartıyla cennetine kabul ediyor. İşte müminler öyle mübarek, öyle şerefli, öyle değerli insanlar ki Cenab-ı Hak bu insanları huzuruna almış, kendisine muhatap kabul etmiş, günde 5 defa namaz adıyla, salat adıyla kendi huzuruna, kendi mahrem huzuruna bu mümin insanları kabul etmiş. Öldükleri zaman bu mümin insanların cenazesi ön tarafa konmuş. İmam da dahil olmak üzere bütün müminler arkasında saf bağlamış. Böylece ebedi aleme uğurlanmış. Sonra da hesap gününden sonra doğrudan doğruya cennetine kabul etmiş olduğu insanlara müminler diyoruz. Mümin, mümin, mümin. İman çok ama pek çok büyük bir şeref, büyük bir saadet, büyük bir mutluluk. Bahsimiz o değil, orada durmayacağız. Böyle iman şerefiyle, iman izzetiyle, lezzetiyle süslenmiş, beslenmiş olan, Allah'ın huzuruna kabul ettiği, Allah'ın muhatap kabul ettiği, Allah'ın cennetine kabul ettiği mümin insanlara yeryüzünde nasıl davranacaklarını, nasıl inanacaklarını, nasıl hareket edeceklerini, Müslim gayrimüslim insanlarla nasıl münasebet tesis edeceklerini, insanlar arasındaki davranışlarını, usullerini, edeplerini, hudutlarını, sınırlarını bizatihi Cenab-ı Hak belirlemek üzere mümin olan, Müslüman olan kullarına, insanlara aynen Maide suresinin 53 numaralı ayeti ilahiyesinde şöyle hitap ediyor. Canlı bir hadise Kur'an. Nasıl hareket edeceğiz? Müslüman insanların yanında, arasında nasıl davranış göstereceğiz? Gayrimüslim, yani henüz Müslüman olmamış insanlarla nasıl münasebet kuracağız? Onlara karşı tavrımız ne olacak? onlara karşı tarzımız ne olacak, usulümüz ne olacak, uslubumuz ne olacak, nasıl davranacağız? Onlara kalbimizi, bağrımızı, elimizi, önümüzü, yüzümüzü, yönümüzü nasıl tanzim edeceğiz? Vallahi bütün bunlara dair Kur'an'da muazzam ayetler var. Şimdi onlardan birisini sunuyorum. Ey müminler! Ya eyyühellezine amenu! Ey müminler! Ey Müslümanlar! Ey kendilerine Allah'ın iman etmeyi nasip ettiği, insanların arasında seçtiği, insanların arasından sevdiği, insanların arasından huzuruna kabul ettiği, el açıp dua etmeyi onlara nasip ettiği, öldükten sonra da cennete kabul edeceği, ey bahtiyar insanlar, ey mümin insanlar, ey Müslüman insanlar, ne güzel. Peki, nedir ya Rabbi? La tettehizül yahude. Makinayla oynanmasa mı acaba? Oynandıkça daha da ses bozuluyor. La tettehizül yahude ve nesara evliya. Bakın şu ayeti kerimeye bakın. Fesübhanallah. 1400 küsur sene oluyor bu ayet-i ilahiye Hazreti Muhammed Mustafa'ya geleli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 1400 küsur sene. Elbette bu ayet-i ilahiyenin bir manası var. Manası olmayan ayet olamaz. Ve bu mana, bu ayet-i kerimenin ifade ettiği mana, ya eyyühellezine amenu ayet-i kerimesine göre kime emanet edilmiştir? Müminlere. Müminleri alakadar ediyor. La tettehizül yehude ven nesara. Aman ya Rabbi, ne kadar güncel, ne kadar açık, ne kadar net bir ayet-i kerime. Ne demek? La tettehizu, ittihaz edin, etmeyin, tutmayın, almayın, edinmeyin. La, bakın, nehyediyor, yasak ediyor, olumsuzluk ifade ediyor. La tettehizu, edinmeyin, almayın, tutmayın. Kimi? El Yahude, Yahudileri. Kelime bizzat Kur'an'da geçiyor. Demek ki biz kafamızdan bir şey söylemiyoruz. Kendimiz kelimeyi icat etmiyoruz. Yahudi kelimesi aynen Kur'an'da var mı yok mu? Var. Mesele bitmiştir. Yahudileri edinmeyin, tutmayın, etmeyin, almayın. Daha ve nesara, nasara Hristiyanlar demek. Kur'an'ın özel tabiri bu. Hristiyanlara Kur'an nasara diyor. Nasara. Yahudileri ve Hristiyanları edinmeyin, tutmayın, almayın. Ne olarak almayalım ya Rabbi? Evliyae, dost edinmeyin. Evliya dost demek. Evliya dost. Sırdaş demek, yar demek, yardımcı demek, dost demek, sırdaş demek, eline ayağına sarıldığımız, elini ayağını öptüğümüz, saygı duyduğumuz, sevgi beslediğimiz, kendisine itimat ettiğimiz, itibar ettiğimiz, ihtiram ettiğimiz, saygı gösterdiğimiz insana dost denir. Allah ne diyor? Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin, ahbap edinmeyin, onlara itibar etmeyin, onlara güvenmeyin, işlerinizi onlara bırakmayın, onların raporuna göre ülkeyi yönetmeyin, onların icabına, onların arzusuna, onların istediği şekle kabullenmeyin, onları yar kabul etmeyin, onları yardımcı kabul etmeyin, onları veli kabul etmeyin, onları işinizin başına getirmeyin, onların kanunlarını, onların düzenlerini, onların anlayışlarını, onların yaşayışlarını, onların tavırlarını, onların tutumlarını, onların düşünce biçimlerini kendinize örnek kabul etmeyin, dost kabul etmeyin. Şu ayetlere bakın Allah aşkına. Şu ayetlerin tazeliğini görüyor musunuz? Onların peşine takılmayın, onların sözlerine güvenmeyin, onların sizlerin hakkındaki raporlarına itimat etmeyin, onların tuzağına düşmeyin, onların peşine düşmeyin, onların eline kalmayın, onların emrine uymayın, onların yoluna düşmeyin, onlarla beraber olmayın, onları ahbap kabul etmeyin, onları dost kabul etmeyin. Kimi? El-Yahude ve Nasara, Yahudileri ve Hristiyanları. Şimdi şu ayeti kerimeyi Kur'an'ın Maide suresinin 51. ayetine yerleştiren ben değilim, hiç kimse değil. Hazreti Muhammed Mustafa bile değil, Allah kendisi koymuş. Ne yapalım? Yani bu ayet-i kerimeyi okumayalım mı, açıklamayalım mı, söylemeyelim mi? Ya eyyühellezine amenu, ey mümin olduğunu söyleyenler, la tettehizül yahude, Yahudi ismi, Yahudi kelimesi, Yahudi kökenli bir adam, Yahudi tavırlı, Yahudi ırkından Yahudilikle alakası olan bir adam ortaya çıktı mı, durun düşünün, birdenbire karar vermeyin, o Yahudilerle olan alakanızı kendiniz değil, bizzat benim hükmüm, benim hududum ayarlayacaktır. Çok mühim. Nasara, Hristiyanlar. Çok ilginç bir ayet bu. Epey üzerinde düşündüm bu ayet-i kerimenin. Araştırdım, tefsirlere baktım. Kur'an çok muciz, yani insanı hayrete düşüren bir mana içinde ayetlerini sevk ediyor. Yahudileri ve Hristiyanları evliya, yani veli, dost etmeyiniz derken onlara veli olmayınız demiyor. Bakınız. Onlara veli, onlara hakim, onlara sahip olmayınız demiyor. Onları kendinize hakim etmeyiniz. Mana çok mühim. La tettehizül yehude ve nesara evliya demek, Hristiyanları ve Yahudileri kendinize örnek kabul etmeyin. Onları kendinizden üstün görmeyin. Onları başınıza amir, hakim, sahip yapmayın derken ne demek istiyor? Ama mutlaka Yahudilere ve Hristiyanlara siz kendiniz hakim olun manası çıkar mı çıkmaz mı? Vallahi çıkar. Yahudileri ve Hristiyanları kendinize veli tutmayın. Onları kendinize sahip kabul etmeyin derken ne demek bu? Siz onlara hakim olun. Siz onlara sahip olun. Siz onlara veli olun. Siz onlara örnek olun. Siz onların başına geçin. Siz onları yönetin. Bu ayet-i kerimeyi dünyada en güzel anlayan Osmanlılardır. 3 kıtada 600 sene Hristiyanları Osmanlılar idare etti mi etmedi mi? Hadi etmedi deyin bakayım, işinize bir tanesi etmedi desin. Allah burada siz Yahudilerin ve Hristiyanların emrine girmeyin derken onları kendi emrinizin altına alın diyor. Ayet budur. Yani Arapça söyleyeyim. La tekunu evliyae lil yahud ve nesara demiyor. Yani Yahudilere ve Hristiyanlara veli olmayın, sahip olmayın, hakim olmayın demiyor. Yahudileri ve Hristiyanları kendinize önder ve lider kabul etmeyin diyor. Yahudileri ve Hristiyanları kendinize örnek kabul etmeyin, önder kabul etmeyin, model kabul etmeyin. Siz onlara önder olun, siz onlara örnek olun, siz onlara model olun demiş olmuyor mu? Bal gibi oluyor. İşte bütün mesele burada. Bugünkü Müslüman ülkelerin diyelim, halkı Müslüman olan ülkelerin içinde bulunduğu çıkmaz burada. Tam çıkmazdayız. Tam çıkmazdayız, görüyor musunuz? Bütün Müslüman ülkeleri kastediyorum. Suudi Arabistan'dan tutun, dünyanın neresinde Müslüman bir ülke, halkı Müslüman tabii, yönetim olarak dünyada Müslüman ülke hemen hemen yok gibi. Halkı Müslüman ama yönetimi gayrimüslim. Mesela Türkiye halkı Müslüman olduğu halde yönetim kanunları Avrupa'dan alınmış mı alınmamış mı? İslam'dan alınmamıştır. Yönetimi İslam değil ama halkı Müslüman. Çok farklı bir tablo tabii dünyada. Bütün dünya böyle. Halkı Müslüman olan ülkelerin içinde bulunduğu çıkmazın, açmazın sebebi burada. Hristiyanlar, düşünün yani Türkiye'de %99'u Müslüman olan şu bizim cennet vatanımızda bir şey yapmaya kalkacaksınız. Mesela devletler arası, kıtalar arası, ülkeler arası siyasi bir veya ticari, siyasi, ekonomik, askeri bir anlaşma imzalayacaksınız. İlk aklınıza gelen Amerika acaba ne der ne demez diye akla geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani hemen şimdi sabahleyin hükümet bir karar alsa Sudan'la, Libya'yla, İran'la, Endonezya'yla vesaire Müslüman, halkı Müslüman olan memleketlerle bir ticari anlaşma, görüyorsunuz, askeri anlaşma, askeri, idari, siyasi bir görüşme, anlaşma, sözleşme imzalamaya niyet ettiği zaman acaba Amerika ne der, İngiltere ne söyler, Fransa ne söyler diye bizim siyaset adamlarımızın üzerine kapkaranlık bir gölge düşüyor mu, düşmüyor mu siz söyleyin. Düşüyor. Yani ister istemez Yahudi ve Hristiyanları maalesef vereceğimiz kararların, alacağımız kararların, yapacağımız işlerin, yapacağımız yatırımların yapılmasından ve yatırılmasından önce Amerikalıları ve Avrupalıları kendimize adeta veli, adeta dost, adeta önder, adeta lider ittihaz etmiş durumdayız şu anda. İster istemez. Mesela bakınız, her zaman söylediğim gibi, yeri geldiği için bir daha söyleyeyim. En dindar, sarıklı, cübbeli, şalvarlı, tesbihli, tarikatlı bir kardeşimizin eline herhangi bir sebepten dolayı, herhangi bir vasıtayla, herhangi bir sebeple eline 100 milyon Türk lirası geçse, bugün ne cuma geçti. Cumartesi bankalar kapalı, pazar günü de kapalı. Eline geçen bu 100 milyonluk Türk lirasını derhal döviz büfelerine gidip Amerikan dolarına ve Alman markına, bu çok dindar, çok sakallı, çok sarıklı, çok cübbeli kardeşimiz bu 100 milyon Türk lirasını Amerikan dolarına veya Alman markına çeviriyor mu, çevirmiyor mu? Bana bunu söylesin bakayım. Çeviriyor. Ya bırak bunları da Beytullah'a gitmek, hacca gitmek için, hac. İslam'ın 5 şartından birisi olan hac vazifesini, hac farizasını eda etmek için dahi evvela gidip bankadan Amerikan doları alıyor musunuz, almıyor musunuz? Beytullah'a gitmeden önce Amerikan dolarının veya faiz müessesesi olan bir bankanın etrafında tavaf etmeden Beytullah'ı tavaf edebiliyor musunuz? Bizim neremiz Müslüman ya? La tettehizül yahude ve nesara evliya. Ayet-i kerime, Allah'ın ayeti bu. Sakın Yahudileri ve Hristiyanları kendinize model, örnek, önder, söz sahibi yapmayın. Yahudiler ve Hristiyanlar sizin hakkınıza söz sahibi olmasın. Nasıl olmasın? Amerikan doları olmadan Beytullah'a gidemiyorsun. Ey benim hacı kardeşim! Allah diyor ki, Yahudileri ve Hristiyanları kendinize söz sahibi yaptırmayın. Başınıza geçirmeyin bu adamları. Onların emriyle kıpırdamayın. Yahudi ve Hristiyanların emriyle bir adım atmayın diyor Cenab-ı Hak. Açın ayet okuyun. Maide suresinin 51. ayeti. Ama Yahudilerin ve Hristiyanların emri olmadan bir adım atamıyorsunuz. Anlaşma imzalayamıyorsunuz. Doğal gaz anlaşması imzalayamıyorsunuz. Bakın nasıl adam cezalandırdı. Nasıl Kıbrıs'ı kurcaladı. Baktı ki olmuyor. Orta Doğu'yu kurcaladı. Kürtleri aldı. Barzani'yi aldı, Talabani'yi aldı, çekiş gücü çekti, öyle yaptı, böyle yaptı, petrol boru hattını kapattı mı, kapatmadı mı? Zavallı, zavallı İslam alemi, zavallı dünya Müslümanları. Ya Kur'an işte bütün mukaddesatımıza, mukadderatımıza, bütün davranışlarımıza ayet-i ilahiye sevk ediyor. Kur'an böyle okunması lazım, Kur'an böyle anlaşılması lazım. Davranışlarımızı, düşüncelerimizi siyasi, askeri, idari, ticari bütün hareketlerimizi Kur'an-ı Kerim'e uydurmamız lazım. Müslüman diye buna denir. Biz şimdi camide ibadet ediyoruz. Elimizi açıyoruz, hoca efendi, vaiz efendi, müftü efendi. Ya Rabbi zalimleri başımıza musallat etme diyoruz bakın. Ya Rabbi zalimlere güç verme, zalimlere kuvvet verme, zalimlere fırsat verme. Bak güzel bir dua. Camide böyle dua ediyoruz. Camiden çıktıktan sonra elimize geçen 50 milyonu, 60 milyonu götürüp Amerikan dolarına çeviriyor muyuz, çevirmiyor muyuz? Çeviriyoruz. Amerikan dolarına talip oluyoruz. Al Türk parasını, ver bana Amerikan doları deyince, Amerikan doları güçleniyor mu, güçlenmiyor mu? Amerikan doları yükseliyor. Dolar yükselince Amerika güçleniyor. Amerika zalimdir. Amerika katildir. Amerika kafirdir. Bunu bilmeye yok. Namazda, ya Rabbi zalimlere güç verme, kuvvet verme dedin. Namazdan çıkınca Türk parasını dolara çevirince dolar güçlendi. Dolar güçlenince Amerika güçlendi. Oradaki sözünü dışarıdaki davranışınla çeliştiye düştün mü düşmedin mi? Ya Rabbi zalimlere güç verme dedin. Türk parasını dolara çevirince Amerikan dolarına sen güç verdin, senin elinle güçlendi. Senin duan kabul olur mu? Senin niyazın kabul olur mu? Çelişki içindeyiz. Alemi İslam çelişki içindedir. Duası kabul olmaz. Hala onların raporunu, hala onların emrini, hala onların IMF, Dünya Bankası, efendim dünya bilmem gıda teşkilatı, NATO teşkilatı, UNESCO, falanko, filanko, bir sürü saçma sapan şeyler. Alemi İslam fasit bir dairenin içinde dönüp duruyor. İlerleyemiyoruz. Bakınız, araştırdık, arkadaşlarımızla tespit ettik. Şu anda yeryüzünde 1,5 milyara yakın Müslüman var. Az bir şey değil bu. 1,5 milyar ya. Bu 1,5 milyar nüfusu olan Müslüman milletlerin ektiği, biçtiği, yaptığı ticaret, yaptığı ziraat, yaptığı üretim, hani üretim yapıyorsunuz. Kendi imkanlarınıza göre mal ve hizmet üretiyorsunuz, ziraat yapıyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz, az çok sanayiniz var. 1,5 milyarlık İslam aleminin ürettiği mal, ürettiği malzeme, imal ettiği mallar, malzemeler, maddeler, eşyalar, ziraat mahsulleri vesaireler topluyorsunuz, topluyorsunuz. 1,5 milyarlık İslam dünyasının ürettiği, icat ettiği, imal ettiği, üretim yaptığı malları ve hizmetleri topluyorsunuz. Sadece Almanya'nın ürettiği malların yarısına ulaşamıyorsunuz. Vallahi samimi söylüyorum. Hani şimdi dünyada 7G diye bir şey var. 7G. 7G. Ne demek 7G? 7 tane gelişmiş ülke. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, efendim vesaire işte. 7 tane devlet sayıyorlar. Japonya, Kanada. 7G. Düşünün ki 1,5 milyarlık İslam aleminin fabrikada, atölyede, tezgahta, tarlada, yaylada ürettiği mal ve hizmetlerin tamamını topluyorsunuz. Almanya'nın yarısı etmiyor. Daha bizi sayarlar mı? Daha bizi adam yerine koyarlar mı? Sebep, Avrupa'ya, Yahudilere, Hristiyanlara, onların arzularına, onların emirlerine, onların düşüncelerine, onların modellerine göre, onların yaşama tarzlarına göre hareket ettikçe tüketiminiz artıyor, üretiminiz artmıyor. Bakın Türkiye üretim yok. Kahvehaneler ağzına kadar işsiz adamlarla dolu. Üretiminiz artmıyor. Demek yanlış bir istikametteyiz. Yanlış bir yoldayız. Bu 15 günlük seferimiz, seyahatimiz esnasında bir fırsatını bulup Marmaris'e uğradım. Marmaris. Hani duyuyorsunuz, görüyorsunuz televizyonlarda ünlüler, efendim şöhretli, şehvetli, servetli insanlar hep orada. Dünyanın ve Türkiye'nin ne kadar şehvetli, dünyanın ve Türkiye'nin ne kadar şöhretli, dünyanın ve Türkiye'nin ne kadar servetli adamı varsa orada, Marmaris'te. Bu yanan ormanları görmek için gittik. Meğer yanan orman değilmiş, orada yanan bütün insanlar aynen cehennem odunu gibi simsiyah olmuşlar. Yanmışlar. Güneş altında kala kala kala adeta yangından kurtarılmış odun parçasına benziyorlar. Yüz kadının 99'u belden yukarısı çıplak. Memelerini aynen hayvanlar gibi sallaya sallaya geziyorlar. Gidin görün. Her bir avradın elinde bir tane köpek. Af buyurun beni bağışlayın. Öyle köpekler ki büyük büyük damaklı ve af buyurun taşaklı köpekler. kaldırım üstünde köpekten geçilmiyor. Marmaris. Esas yangın ormanda değil, bu hayvanlaşmış insanlarda. 150 milyon metrekare orman yanmış. 150 milyon metrekare. Çıplak dağlar. Aynen orada denize giren çıplak avratlara dönmüş dağlar. Orada bir öğretmen kardeşimizle görüştüm. Diyor ki hocam felaket burası diyor. O kadar pahalı yemekler, pahalı yataklar, pahalı oteller, pahalı diskotekler, pahalı efendim dans yerleri, kulübeler, köpek maması, köpek restoran, köpek banyosu, adım başı köpek restoran. Köpekleri orada özel yemek yediriyorlar. Özel etleri var, özel yemekleri var, özel ilaçları var. Bütün himmetlerini köpeklere harcıyorlar. Gidin görün. Ve öğretmen dedi ki hocam araştırmalarımıza göre Anadolu halkının, Anadolu'yu biliyorsunuz, Erzurum'dan tutun Ankara'ya kadar olan o bölgedeki Anadolu insanlarının tamamının dedi bir senede yaptığı masrafı, bir senelik yiyeceğini Marmaris'te bu şehvetli, şöhretli, servetli insanlar bir gecede yiyip bitiriyor. Bir günde yiyorlar. Anadolu halkının bir senede yediğini onlar bir gecede yiyor. Tüketim, tüketim, tüketim. Neyle kalkınacaksınız? Neyle ilerleyeceksiniz? Ne zaman bunlar ıslah olacak, iflah olacak, İslam olacak? Üretiminiz yok. Hep dışarıdan geliyor. O gün Fırıncılar Derneği Başkanı Müslüman bir kardeşimiz görüştüm, konuştum. Adam kan ağlıyor. Hocam diyor şu anda İstanbul'daki fırınlarda işlenen buğday dediğimiz işte ekmeğin ham maddesi. Fırınlarda işlediğimiz diyor unların, hamurların, buğdayları tamamen Amerika'dan geliyor. 5 milyon ton Amerika'dan buğday ithal etmişiz. O da elden çıkarsa günlük ekmek çıkartmak asla mümkün olmayacak diyor. Üretim yok. Herkes faizin peşinde. Herkes reponun peşinde. Herkes haram paranın peşinde. Kumarın peşinde. Aldatmanın peşinde. Alın terine Türkiye'de santim itibar edilmiyor. Nerede alın teri? Bunlar çok düşündürücü şeyler. Ama kendimize örnek seçtiğimiz Avrupa, bakın çok kısa hatlarla şuradan iki satır okuyayım size. Aldı başını gidiyor, mal üretmek, sanayi, mamuller, malzemeler, motorlar. Bakın adamların haline. Kısaca arz ediyorum. 2. Dünya Savaşı'nda, yani 45 sene evvel veya 41 sene evvel diyelim. 2. Dünya Savaşı 1945'te son buldu mu bulmadı mı? Son buldu. 45'te. 45'ten 96'ya ne oluyor? Kaç sene geçiyor? 51 sene. Bakın 51 sene sonra 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordularının çiğneyip geçtiği bir memleket var. Alman orduları çiğnemiş geçmiş. Kim bu? Belçika. Belçika. Vallahi gittim gördüm. Brüksel'i gezdim. 10 milyon nüfusu var. Belçika'nın şu anda nüfusu 10 milyon. İstanbul'un nüfusundan az. Toprakları Konya'nın, Konya vilayetimizin yarısı kadar. Konya, Konya. Bir vilayetimizin yarısı kadar toprağı var. Böyle olduğu halde bizim Türkiye'mizin nüfusu 60 milyonun üstünde. Yani Belçika'dan 6 kat fazlayız. Toprağımız muazzam fazla. İnsanımız 6 kat fazla. Ama bakınız. Geçen sene toprağı bizim Konya'mızdan küçük. Nüfusu bizim 6'da birimiz kadar olan bu Belçika'nın geçen seneki ticaret, bir yıllık ticaret hacmi, ne kadar mal üretmiş, almış, satmış, mal yapmış, mal satmış, dünya pazarlarına, dünya fuarlarına girmiş, çıkmış. Neticede bir yıllık ticaret hacmi Belçika'nın nüfusu bizden 6 kat az, toprağı Konya'mızdan az olan bu ülkenin bir yıllık dış ticaret hacmi tam 300 milyar dolar. 300 milyar dolar. Bizim nüfusumuz Belçika'dan 6 kat fazla. Toprağımız şu kadar kat fazla. Geçen sene bizim dış ticaretimiz, hacmimiz ne kadar biliyor musunuz? Belçika'nın tam 6'da biri kadar, 50 milyar dolar. Belçika 300 milyar, biz 50 milyar. Kimse çalışmamış. Kimse mal üretmemiş, hizmet yapmamış. Daha bizim dünyada adımız geçer mi? İtibarımız olur mu? İtimadımız olur mu? Yeryüzünde insanlar bize ne diye baksın, ne diye? Kaşımıza gözümüze mi baksın? Hani malımız, hani servetimiz, hani zenginliğimiz, hani madenlerimiz, hani kaynaklarımız? Alemi İslam'a, bakın bir madde daha okuyorum. Bugün Müslüman milletler dünya üzerinde üretilen petrolün %72'sine sahip. Dünyanın üzerinde 100 litre petrol çıkıyorsa 72'si Müslüman ülkelerde çıkıyor. Ama hepsine gayrimüslimler hakim. Yapan onlar, satan onlar, parayı kazanan, kaynağı işleten, kaymağı yiyen onlar. İşte çıkın bakın şurada adım başı. Total, total, total, total. Bu Fransız bu. Bu Fransız gavurları ne arıyor burada? Dünya petrolünün %72'si Müslüman ülkelerde çıkıyor. Ama alan onlar, satan onlar. Ahmak gibi müşteri olan biziz. Dünya kauçuğunun, bakın kauçuk ne kadar mühim bir ham madde, sanayi maddesi. Dünyada yetişen kauçuğun %74'ü vallahi Müslüman ülkelere çıkıyor. Ama işleyen biz değiliz. Dünyada bilinen uranyum yataklarının, uranyum 235 nükleer enerjinin ham maddesi, uranyum, uranyum. Korkunç bir madde, cevher. Dünyada bilinen uranyum yataklarının %61'i de İslam ülkelerinde çıkıyor. Ama hala Türkiye'de nükleer enerji yok. Nükleer santral yok. Nükleer kaynaklarımız yok. İşte elektrik sıkıntısı başladı. Yakında tamamen kesilirse şaşmayın. İmes sanayide elektrik sıkıntısı başlarsa şaşmayın. Ne diyorsunuz efendiler? Bakın Japonya'ya bakın. İkinci Cihan Savaşı'nda yerle bir olmuş Japonya'ya bakın. 51 sene sonra Japonya'da öyle yatırım yapılıyor ki Japonya'nın 150 milyon nüfusu var. 150 milyon Japon nüfusu. Yaptığı yatırım için harcadığı parayı fert başına bölmüşler. Adam başına 7610 dolar düşüyor. Türkiye'de 260 dolar düşmüyor. Yatırım yok. İsviçre'de yapılan yatırımın yekûnunu, tamamını fert başına bölmüşler. 6566 dolar düşüyor. Türkiye'de fert başına yapılan yatırımlardan 260 dolar bile düşmüyor. Vay Türkiye, vay zavallı memleket. Ondan sonra niye bizim itibarımız yok diye oturup düşünün. Ya ne itibarınız olacak? Dünya pazarlarında adınız geçmiyor. Yaptığınız arabaların tamamı teneke. Teneke. Yumruğunu vuruyorsun yerli arabanın böğrüne, yumruğunu içeriye giriyor. Böyle araba olur mu? Adama gülenler ya. Tabii itibarınız olmaz. Niye? Yahudi'yi kendinize örnek, Hristiyan'ı model seçmişsiniz. Ama nerede? Sanayide değil. Sanayide örnek olarak Avrupa'yı almamışız. Giyimde, kuşamda, diskotekte, rezalette önden almışız. Hani sanayi? Hani laboratuvar? Hani kimya laboratuvarları? Hani matematik enstitüsü? Hani araştırma enstitüleri? Hani maden tetkik arama enstitüleri? Avrupa'yı sadece şekil bakımından giyim, kuşam, yaşama, dans, futbol ve buna benzer maskaralıklarla taklit etmişiz. Gerçek sanayide, kimyada, fizikte, laboratuvarda taklit edememişiz, alamamışız, önüne geçememişiz. Onların emrine ve raporuna bekliyoruz. Hala Boğaz Köprüsü'nü onlar yapıyor. Bilmiyorum sizi ama ben çok rahatsızım. Bir Müslüman insan olarak vallahi çok rahatsızım. Onları geçmeliydik. Onlara sahip olmalıydık. Onlara hakim olmalıydık. Onlara amir olmalıydık. Onlara model olmalıydık. Onlara biz pazarlarda mal vermeliydik. Veren el olmalıydık. Alan el olmamışız. Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Belediyesi, Anakent Belediyesi Avrupa'dan 1 trilyon liralık yangın söndürme makinası, yangın söndürme cihazı, itfaiye arabası aldı diye tören yapıyor, bayram yapıyor. Ben olsam matem yapardım. Niye makineyi, sen niye yapamıyorsun da dışarıdan alıyorsun? Şimdi efendim 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ne yapıyorlar? Tanklar yürüyor, uçaklar uçuyor. Vallahi ben bayram yapamıyorum. Bu tankları biz yaptığımız zaman, bu uçakları biz yaptığımız zaman Zafer Bayramı olacak. Öyle mi değil mi? Yabancının uçağıyla, yabancının tankıyla bayram yapılamaz. Milleti aldatıyorlar bu adamlar. Ben rahatsız oluyorum. 30 Ağustos zaferinden ben rahatsızlık duyuyorum. 70 sene geçti. Niçin uçağınızı yapamıyorsunuz? Niçin tankınızı yapamıyorsunuz? Niçin silahınızı yapamıyorsunuz? Niçin helikopter yapamıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Allah-u Teala başımızdakilere basiret nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'e yeniden özlerine, yeniden kültürlerine dönmeyi Rabbim nasip eylesin. Haftaya Cuma günü tekrar bu konuları enine boyuna konuşmak üzere Rabbim yine üzerimizden iyiler hürmetine rıza ve rahmetini kesmesin. Umutsuz olmayalım, düşünelim, taşınalım, birbirimize yar ve yardımcı olalım, birbirimizi kırmayalım, küstürmeyelim ve millet olarak ayakta kalmaya çalışalım. Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i yeniden yeryüzüne hakim eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.